sedih terlalu pah si jauh tina maksiat anak si ngerasa ngamet akhirat jampe-jampe harupa gerak gedek gerak lupa susah senang omat sholat anak si benghar kadek poho zakat jampe-jampe harpa pek dudunya seta kena lik ibarat hidup di dunia reki rupsa umur dunia jampe-jampe harpa prakibadah serta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacat kesarna ulah rek aral subaha anak sing percaya kanu kawasa segala nu karana pan ku hidup tangku nabongan sorangan di bapak iya pepelin ngarah hidup hirup salawasna elin minta berang tepeti hidup kudu soleh satuntung nyari bapak ye pepelin ngarah hidup hirup salawasna elin henteu berang henteu peuting hidup kudu